نستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وقال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا اللہ دی کتاب دا سورہ یوسف او دا سورہ انبیاء صحیح سستا سروان دی تلاوت کا پدی آیاتنو کی اللہ رب العزت دنیا تا دا انبیاء علیہ السلام دراتلو مقصد ذکر کئی چی دنیا تا انبیاء علیہ السلام دا صد پار راغلی ہوئی او غی چی پخپل امتنو کم محنت او کم کوشش کولو داغ محنت او کوشش سا مقصدو دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت او دا محنت او دا کوشش مقصد دا اللہ پا بندگانو داو چی اغی دا انسانیت توجہ کٹ کی دا مخلوق نا او دا اللہ پا ذات عالیہ بانی جوڑ کی او دا ہر یو انسان دا ہر یو امتی دا نظریہ وقیدہ جوڑ شی چی زمان مرگ و جون نفع و نقصان عزت و ذلت دارنگ خوشحالی او خفقان دا طول دیو اللہ رب العزت پا دست قدرت کی دی او دا سی مسائب و تکالیف و امتحانات و وقت کے پزید دی چی دا مخلوق توجہ مخلوق لکی گی دا پا خالق بانے جوڑش دا دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت محنت او حاغ چاہتا الحمدللہ دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت نا پورا برحم علاو دا حصہ چی مشکلات و تکالیف و کدد توجہ ذات خداوندی طرف تکی ناما چکم آیاتی کریمہ دا سورہ یوسف لستو دیکھم اللہ دخل نبی او حال ذکر کئی دا حضرت یعقوب علیہ السلام گن بچو و دا انبیاء علیہ السلام پا بچو کی زیات امین آغا چا سروی چا چکچا کچی دن دے رہے چونکہ دا دنیا دا کمال دا دنیا دا مال او دا دولت دا انبیاء علیہ السلام په ذهن کې اس قسمه سقدر نه دام بیا علیہ السلام په بچو کې نظر او سوچ او فکر او توجه ټول هغه بچی طرف توی چا کې چې دینی کمالات وي. د حضرت یعقوب علیہ السلام ګڼ بچیو او هغه ټول د یعقوب علیہ السلام د کور کاروبار هم سنبال کړو. خو نبی د کم مقصد د پاره دنیا کې چرازی نو هغه مقصد نبی په یوسف علیہ السلام کې کتو هغه بل چا کې نخکارې د دې وجه نه د یعقوب علیہ السلام تمامه توجه مینا او محبت د نور بچو په ځای یوسف علیہ السلام ته. لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټول بیبیانو سره مینا وا نو سره د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مینا وا خود تمام په مقابله کې زیات مینا و د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره زکه هغه کې کم علمی کمالات چې پراتو او هغه کې کم علمی او تقوا والا کمالات چې پراتو نو دا په نورو بیبیانو کې نو دا الله د حبیب صلی الله علیه وسلم زیات مینا په دې اعتبار سره د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره د حضرت یعقوب علیه السلام هم د بچو ټولو سره مینا ساتلا. ظاهری حالاتو کې یو عام انسان تدا جایز ندی چې بچو کې فرق وساتي. یو عام انسان په دې باندې گنہگاریږي چې د بچو کې فرق کوي. بیا نبی خود لوی شان خاوندې کم سی زونه چې په اختیار او وس کې نبی پاغې کې د بچو په منس کې فرق نه کولو. یو د زړه مینا او محبت دی نو هغه بغیر د الله نه د بل چا په وس کې نه. نو د یعقوب علیه السلام هغه به اختیار د زړه هغه مینا او محبت چې د یوسف علیه السلام سره کومو د نورو بچو سره نو. لکه جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الہ العالمین عزیز بی بیان په منس کې خپل اختیاری امورو کې چې کوم سيزونه زما په اختیار کې دي نو پاغه کې زه عدل او انصاف کوم او الله پاغه باندې ما منی سي او ما مملامت کې چې کوم شی ستا په اختیار کې دي او زما په اختیار کې نشته هغه د زړه مینا و. د دې جنو بچو د یعقوب علیه السلام کوشش کولو چې د یوسف علیه السلام د پلار نه په ست طریقې اڑخ لګي نو د ده د محبت او د زړه د میلان هغه شی به ختم شي نو مجبورن دی به زموږ سره مینه ساتي. هغه واقعیا تاسو الحمدلله اورېدلي چې والد صاحب له دروغ وی او خپل منځ کې اتفاق وکړو چې یوسف علیه السلام قتلو. خپل منځ کې مشوره وکړه چې موږ یوسف علیه السلام وژنو. بیا ورته یې وویل چې وژنه یې سنه استاس مقصد دے دے د پلار دسترگونا اڑخ لکول او د خپل پلار توجه زان بانی را متوجه کول بس خودے چه تکوی کیو غرزوائی. نو دی بارکی اغی غنڈو کا مشوره داو کچه قتلوی نا چه تکوی کیو غرزوائی او مخ کنن دی یو کوی پشار زنگل کی انتخابی ہو لوگ. نو دا غبچی دا مشوره نا پس پلار ترالن قرآن پاک کی اللہ ہوئی دی ورطوئی چه اے بابا جی مالک لا تأمنا علی یوسف و انا له لناصحون. بچی حضرت یعقوب علیہ السلام توئی بابا جی دا تابا نس شویری چه تو دا حضرت یوسف علیہ السلام بارکی پمونگ اعتماد و بروسن کے آلان کی مونگ دا خیر خواہانیو. نبی عالم الغیب نی نبی حاضر و ناظر نی که نبی ته د غیب و پتہ لگے دین ورته ویلی چې تاسو خود قتل بندوبست جوړ کړی. وی ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. دا یوسف علیہ السلام سبا مون سرولے گا دا سے میرا و سہرا کی بے او گرزو دے بخورا کنو کی لو بی بو کی او مند دد پار حفاظت بکو. یعقوب علیہ السلام اعتماد کو او پخپل لا سے اگر دشمنان و بچو تا خپل بچے پلاسو کی ورکو دا دې خبرې دلیل لیکنه چې نبی حاضر ناظر عالم الغیب دی. لکه بخاری شریف کې واقعا راغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تس قبائل رالل وی زمون پا ملک دیر خلق ایمان و اسلام روڑے وسا غیت دا تعلیم و تعلم ضرورت تے مون سر یوسو صحابہ کرام عالمان حافظان کا نو او یا تسانی ور سرک وسا دا اللہ حبیب کے چلے حاضر ناظر و عالم الغیب وی نو پتب لگی تیری وکن جدا خود دی او یا وارو دا قتل بن وسا پخپل لاسو سوک پل مرگری دی دشمن پلاسو کی ورکی بیاد اللہ حبیب کیا غصر دی یو یو مرگری سمر فکر دی یو یو مرگری سمر قدر. حدیث دا ابو داوی شریف کی راغلی یو ذل یو صحابی سوکی داری تو درولیو غزو حنین کی آغت ایو گورا منگا با گورا ادپ راتیوی جستا دا طرف نس حتر رانش ساری نبی علیہ السلام موزل چراغن صحابو تو ایتا سو اخپل مرگرے کتلے کنا دا سے غم فکر دیو والدین سرد بچینی لکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرد یو یو مرگری فکر نای ارتیموخ ندی دی در حدیث دا ابو داود شریف کی رازی دا اللہ دا حبیب دا محبت غاندازو مسکی نبی علیہ السلام ولار دے او مسکی غون طرف لکتل چی مرگرے سشو مسکی نبی علیہ السلام سے اکڑے کلے چی سلام اگر دولن صحابہ کرامتا و یب شیرو زیر واق لئی مرگر را رہے ناغید آغی نپس چی قتل را قتل نبیس ایکو او بیاد جہاد فی سبیل اللہ دمرلوی جرد نبی علیہ السلام مرتبی تبیگا خسور لئی نکوشے نی وینل اللہ حبیب کوشے نی او دسماتی نکوشے او کمزم کولو نکوشے نور میں ٹولش پسو کی داری کرے او ساری جرات لم دی غرون لو ختم ایس قسم دشمن نخکاری چھتا جہاد دم رلو عمل لے اللہ حبیب ورطوئی ایس باک نشت دینا پس کنور سنکے دم رد اللہ حبیب خوشا رش ند اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم او یا مرگری والا ورکر او لا رکی ورط قبائل کی نولی ورا پاس دل او یا وارے شہیدان کر او یا وارے شہیدان کر او دا اغا کافر بارکی یو میاش جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیرے کلے قنوت نازلہ چورت ہوئے پخپلی مسلے دا سبا پا موسکی یو میاش خیرے ہو لکڑی چی اللہ حلاک و تباکی اغا سوک چی ما سر دوکو کا ما سر غدرو کو او زمان طالبان اصحاب صفا و مرگری شہیدان کر او دا اغا کسان بارکی قرآن مراغلے بخاری شریف کے راغلی چھے رسو داغی حکم منسوخ التلاوت تے اغی چکل شہیدان کے دل نگر دا صحابہ کرام وقیدی لمگر اغی لم پتہ دے جمو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھے پکم نیت را رخصت کریو نا خدا نو او دے یقین دے چھے زمون دا حال نبی علیہ السلام خبر ندے ناغا و یاواروئی بلغو عنا اخواننا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا دا قرآن نازل شو دا عبارتی بخاری شریف کی راغلی ویا الہ العالمین اے دا اللہ فرشتو مدینی کی زمون محبوب و زمون مرگرت زمون دا خبر ورو رسوئی چی مون بعینی ہی پدی میدان کی دا اللہ سر ملاقاتو کو کمزے کی چی شہیدان کیو لئے دا دمر کامیاب اور دمر دفعید ملاقات فردیا انا و اردوانا اللہ ویزیز تاسو نرازیم اور تاسو ممرازی کئی نداغی خبر جبریل امین علیہ السلام راڑی اور نبی علیہ السلام توائی مرگری چیلی چال ورکڑی و غٹول شہیدان یعقوب علیہ السلام تا بچی رال ورطوئی بابا جی تا دی یوسف علیہ السلام بارہ کی پمونگا اعتماد لینے کے مو سرے کا دے وہ سوری خوراکو نہ بوکی نو چکلے بوت لو واقعہ خطاسو تفصیلن اور ادھر یوسف علیہ السلام ہی کوئی کیوں آچو نو نور کلی کو ماخام رات لے لو پدہ غرز نا وقت تک نماز کو تن کور ترالن او دا کور دا رات لو نمخ کی مخ کی جرائے شورو کڑے وا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ اللہ وی ما سوتن رال الکور تپلار تا او جڑا گانے کولے کور نبار دا جڑا واز را گئے یعقوب علیہ السلام ورطوئی ہو نہیں جا رہے ورتوی بابا جی نا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا بابا جی مونتلی منڈ موالی دون موال جہادی مشم کولو یوسف علیہ السلام مسامان سر پریخو نمونگ چرالو فاکلہ الزئب ناغل رشرم خولی وخوننو ورک نبی عالم الغیب وی حاضر ناظر وردوی ریچا خودل تدریمی لکی کوئی کی دے و مقصد زمان گورا داو چی پا یوسف علیہ السلام پریشانی را لکرانلا بچے دسترگو نغائب آوی ورطوی چی شرم خوڑو وزداس مشکلاتو کی نبی سوئی دا پا خپلم نبی جے دا دا نبی بچے دے دا دا نبی نوسے رے ذکر دا آئی عقوب علیہ السلام دا آغو والد دے اسحاق علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام والد دے بابا ابراہیم علیہ السلام دا تمام انبیاء علیہ السلام نکم دا داس مشکلاتو کی حضرت یعقوب علیہ السلام دانوئی چی اخپل نیکو اخپل پلار پیغمبر رو رسے وشی پہمبر بار حضرت یعقوب علیہ السلام سوئی دا قرآن یو یو تکے یو یو حرف منگو تاسو دا پارا جی دے آتوئی بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون وی بچو زما بچے شرم احمد خوڑلے زکا نبی دے دایا دو ساتی دے نبی بدن اش ہے زائے کولے نش جنہی بارہ کرامی نبی علیہ السلام صحابہ کرام تبی بہترین اورز چی تاسو پما بانے دروش شریف وائے یا غد جمعی رز با دے جمعی شپاو دے جمعی اورز او تاو چی سوخ درود وائی ملائک گرزی وی ماتے پیش کئی نہ صحابہ کرام مرتے دا اللہ حبیبہ قبر کی وی آو وی تاسو با قبر کی العیاذ باللہ خارشی نی اللہ حبیب ورتوی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ پا دیزم کی حرام کری چی داد نبی ایخت دیزار کی اس شید نبی وجود زائے کولے نشی وہ بھی نشی زائے کولے بوری نشی زائے کولے ابراہیم علیہ السلام دباز مفسرین دا قول مطابق سلویخ رضی دا نمروز پور کے لیکن یو اختیم نو ضائع کر یونس علیہ السلام دا قول مطابق سلویخ رضی دا مئی پکے تکے لیکن روغ رمت صحیح سالم رہوا تھا روغ رمت صحیح سالم رہوا تھا یوسف علیہ السلام والد سے وہ یعقوب علیہ السلام کہ نہ شرم احمد پڑھ تاسو لستاسو دی نفسونی یو گندکار خوخ کرے دے اس مشکل فراغ ہے تکلیف فراغ ہے اس مال سے پکار دی من مشکلاتو کیا خود اپنے نگڑی ودے ہوا یعنی ایمان بیلو اللہ بیلو دا اللہ رسول بیلو یا پا مشکلاتو کی دا اللہ در پریز و منور درون پسی کرے نبی ویتا صبر جمیل زما کار اس سرے مشکل و تکلیف فراغ ہے ما دا پارد صبر خیستا او صبر جمیل دیتا ایچ مخلوق لب شکایت نکے چالک دزر حل وے نو دا شکایت پنیت بنی ذکر شکایت دیسے انما اشکو بثی و حزنی الاللہ یعقوب علیہ السلام ویزد ازرا ویلکے لیغم طول اللہ تسپارم دا شکایتون او دا فریادون زی سوک دے غد اللہ ذات شکایت با مخلوق تا نکے زکا مخلوق دا سوکی تا دا خپل مشکلات دیتو ان مخلوق لوئے نو اللہ چی نیلی کنی یو یختو امر فیدہ نشی رسول دا مشکلات او دا شکایتون زی کم دے غد اللہ در دے حضرت یعقوب علیہ السلام وی فصبر جمیل ما دا پاردی وی صبر خیستا صبر جمیل اگر تو ایچ مخلوق لپک شکایت نہیں ذکر شکایت میں مخلوق دے دے دے شکایت دے سلے دے شکایت دے دے اللہ رب العزت در دے قرآن پاک تیرا غبیبی حال چا اللہ ذکر کرے مستقل سورت تے سورہ مجادلہ بڑی زنانہ و صحابہ اکرام دے اللہ دے حبیب دے تعلیمات دے وجنہ دے فریادین دے پی جندلے نن من دا انبیاء علیہ السلام دا تعلیمات و نلری و قرآن نلری دا فریاد دے مخطا کرے ناغبی بھی بڑی خزا خاون ورسرکور کی خبر کو لے حضرت حولد عغیمن رضی اللہ تعالی عنہ نو پا خبر خبرو کی خاون ورطوئی تپا مادا سے حرام اے لکمور جاہلیت کی چبے خزی تدا سوئی چے تپا مادا سے حرام اے لکمور شا چرابان حرام اے نو بیابا میں شا میں شد پارا اغا خز پا خاون حرام گنرش نا دیر اب پریشان ہو شد جزو بڑی خزی زما وارو وارو بچی دی زما تیل خیدی دی خاون دا سے لے کی اس بچیم زائے کی زر زر پڑھنے را واغستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترا دا اللہ حبیب تو ما سر خاون زہار کڑے دیتا عربی کی زہار ہوئی دا دی خبر بارک اللہ نبی علیہ السلام سا خبر نو نازل شے دا اللہ حبیب و نویستان و مسئلے بارک اللہ سے ندرہ لے گئے دا پیو سے چھے ما دنی مشکل حل خدا اللہ دا حبیب سرم نشتا کور نا پلشا اللہ لجاڑی چھے الہ العالمینہ زده دی اختل فریاد او دی اختل تکلیف او دی غم شکایت تالو ام المومنین فرمائی دا اللہ سا عجیب او ریدن لی دا اللہ سا عجیب قبلون لی ویزا پکور کم زنا دی خبری منی او ریدن لی اللہ خبری رام ریدی قبولی ان کی جبریل امین علیہ السلام را ہے او دا لالکور نوتی نوچی جبریل امین علیہ السلام را ہے او نبی علیہ السلام توی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله اللہ او بیشک ما داغی زنانا او داغی بودھائی فریاد او جراو آوریدا چغید خاون بارک تاثر خبری کولی خوزما حبیب شکایت مالکولو صحابہ سنگے دیتے جندلے رسول اللہ سر خبری کئی خو شکایت ورتنکتی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ اللہ و ایمان داغی زرانہ فریاد واردو داغی جرام قبولکا چی دفاعون بارکی تاثر خبری کولو فریاد اللہ تکولو دفریادی میں زید انبیاء علیہ السلام پا دعوات سر پی جندیش او سوک چی دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت او دا وحی نلریوی اغد شکایت زیر کرے اغد شکایت زیر کرے روایات کراغلی ویزن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلا رتلو ندی بڑھائی ورطا وراشا ناغسر کسانم روان امیر المومنینو ناغراغ او دا سی پادب سرودری رضی اللہ حکمنا کل جدا سی بکے او دا سی بنکے او اغدل کل غار ورطا کی خوا خلق حیران نی جیو بڑھائی زنان دمرازیم شخصیت تا چید تمام فتنو دا پارا دروازا حدیث دا مسلم شریف کی من دا آغا رستیر شل دا اللہ حبیب باز صحابو تا پت ویدو چی دا دا فتنو دا پارا دروازا دے چی جو اندے فتنو امت تا نیشی رات لے عمر رضی اللہ عنہ او کل چی آغا شہید شرے دے تقویس سانا کولو حضرت حضرت رضی اللہ عنہ نا غورتو یاو فتنے با بندی اگر پارا دروازہ ادا دروازہ با قلاوی گی کماتی گی با ناغورت اگر ماتی گی با دروازہ کلے چھے سڑے بندی قلاوی کنو بے بندی کی خوچھے ماتا شنو با بندی گی نا ناغورت اگر اللہ حبیب دا سنیلی ویلی چھے دروازہ با بندی کو قلاوی گی با اللہ حبیب ویلی دروازہ با ماتی گی دروازہ با ماتی گی دار آگئی شہادت طرف تسو دم رازیم شخصیت تے او یو زلاغہ او درولیا خبری کئی حکم کئی او دے تابدار والا دے بچاور تا مرگر کیوں بھی چی آمیر المنین دا دمر مرگری دی یو زنانہ دا پار ایسار کر او چی سوئی تے تابدار وی تالا پتر دا سوک دا دی پزمک جڑا کولا پارش کی اللہ وی دلیوا او مر سوک دے چی دی خبری بناو دے وی دا خو دی اجازت تو کتر ماخا میں وی چی مدہ دے مدہ مر شان دانو چی دے دے نترے نمبیال مسلم تعلیماتو پزرین دا فریادی مزے سرے پیچنی حضرت یعقوب علیہ السلام پختل نبی رے پلار نبی رے نیکی نبی رے دانو ان چیزوں نبی مزبا داو کم زبا آو کم یاد مزبا والد رو گلم مزبا نیکر رو گلم او نیکم دا سرٹو کو نیکر نرے سوک دے ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام ویفا صبر جمیل بس مال پاردیوی صبر خیستا واللہ المستعان على ما تصفون دوے میں خبر سکے یووی زماد صبری خلی نوزد اللہ مخالفت والا خبری نوزد ماتا سلوی کلمنگا پا مسائب و تکالیفو کی دخلی نبیر وری شروع داغی لاجیو خیلو چی فصبر جمیل بس ما دا پار دیوی صبر خیستا او دویم خبر داغی چی تاسو یو پروگرام جوڑ کرے واللہ المستعان علی ما تصفون دا اللہ نا مدد غوالم داغ سبارا کی جدا تاسو جوڑا ویو بیانا ویو بس زمان امدادی اللہ نے یعقوب علیہ السلام امدادی سو کو اللہ بچ بس زبا اللہ نے مدد واڑ زبا اللہ رب العزت نے مدد واڑم دار انبیاء علیہ السلام دنیا کی تعلیمات چہ ہر یو انسان بان محنت کی اور دد توجہ ظاہری نقش و نقد کی فضا کے خداوندی جوڑ گئے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے تکلیف راغل حدیث دا بخاری شریف کے رس نچا عورتیں جا مشکل کل پتا رات میں متاثر ہوئے ناغیوی بے اختیار ازما دخلین رووتن حسبن اللہ و نعم الوکیل دا الانبیاء علیہ السلام دا تابدار و شان دا جملہ دیتا ہوئی کلمت المومنین سوال دیتا کلمت المومنین دا مسلمانانو کلمہ دا مسلمانانو خبر حسبن اللہ و نعم الوکیل غزو احد چکل اوشو غزو احد نڈیر تکالیف مسلمانانو تمناوش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پختلا زخمی شو غاف مبارک شہید شو دا غافونا چی جمع یادئی ندا خبر درست ندا غافونا چی جمع یادئی ربائی غاف دا کتنے خی طرف لوگو رئی یو دا دو مخامخ لام دی غافونا رئی دا قریز ای دین دا درم غاف چی دی تا ربائی وی دا پا بیٹھا لگی دلے امات شو دو یہ قم لڑے دلے رو یو غاف دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مات شو دوز غری نبی علیہ السلام اچولی وی جائے وہ اسبابوں میں انکار نکے جنگ یہ خود کی دوز غری وی نو تم را گزارو نا کافی رکڑی چی دوز غری کڑی پا دی مخ مبارک کی ورخہ خشوی او قربان دا صحابہ اکرام دے مینینا ابو عبید رضی اللہ عنہ قسم ورکو چی چک دکو تی نو ایڈی بغیر زمانا نو پدا سی طریقی غافلو کی اغا کڑی می دکولا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ مبارک نا کڑی مروزی او تکلیف ملاونی چی سو غافلو اکتو غرزی تک ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ذکر اللہ حبیب وی امین حاضح الامہ دا دے امت پامانت دارو کے دے عمر فاروق رضی اللہ عنہ آرمان کرو چکل شہید شہید اشپگو کسانو کے ذان لخلیفہ جوڑ کئی ویاب ساتے اشپگو زکوام چی خلیفہ جوڑ کئی چی ابو عبید ابن جراح نشتک چرا گئے نبل چالہ میں خلافت نورکو بیانی ابو عبید ابن جراح سکو لو آغا میں دربان خلیفہ جوڑو لبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مخ مبارک کے کڑائی خخشے ہوئی صدقاس اویا صحابہ کرام شیدان شو دامس رکان چیس مکی مکرمی ترانیز دیشول زرکی ہوئی جدا منگا سوکلی اس چند کسان پاتی منگا دے اسلام خاتمہ لے لکا ہر دور کی کافر پدی سوک کے رچے دے اسلام خاتمہ کو وہ زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی چھے دے اسلام خاتمہ سوکلی شکولے دے اسلام خاتمہ اس سوکلی شکولے نتبی ارادی بانے غید واپس ہے ارادہ ہوکا چی میا زان سرنے گورے زنان راوستے نمو قیدیان راوستل او دا ایسو چند کسان لی نداود من لے واپس رانو دے ارادہ ہوکا دی کی جبریل امین علیہ السلام را رہے نبی علیہ السلام توی مشرکان دا واپس ہے ارادہ کئی اللہ امتحانات پا مومنان راولی او داسی راولی چگہ امتحان کی انتہائی درجیت رسے او بیا چھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتی عظیم شخصیت وی چگہ امام الانبیاء نے سید المرسلین نے ذکر فرمائے لی چی اوزیت فی اللہ دا اللہ بارک مال دا سی تکلیفون رسول شوی چی مال مخ کے نور انبیاء آگے مثال نشی پیش کولے نبی علیہ السلام مدینہ کے اعلانو کو چی مند دشمن پسی زو ہو یاد ساتھ یا غصرے بلی چی پرون موسر میدان کیو پرون چی چاہ مات کرے اور نگر آگل نابا موسر نزی ندا سی کسانم تیار شل چدا چا لاس کا تو دا چاہ پکت ہوا روایاتو کی راغلی پا دو دو کسانو لاسی خیو میدان ترووتا او ہم راو لسد یو مقامو دا نبی علیہ السلام سراغ مقام پور را لگ اللہ دا مشرکانو تزمیو کیا روا چولا او آگا دے کہ مشرکانو یو قسمو دور دور پیسی بدر کو جنگ کے پراپیگنڈا دیر کار کر ذکر اللہ حبیب ویلی الحرب و خدا اتر جنگ تولا وزد دا سیئی چی پراپیگنڈی او دو کی سرکار کی اگلے دور دور دور پیسی بدر کو حتم سلمانانو لگوئے چ چې مشرکانو پسې نورم مدد راغی. نا عکس چې راورسېدو نو قرآن پاک کې الله د سورة آل عمران څلورمې پارې په آخر کې وایي مسلمانانو ته وایي ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، تاسو له غټې خلق را جمع شي، او ډېره ډېره زرګونه تعداد د مشرکانو پسې امداد راغی، ویرېږئ. دا د الله د حبیب د تعلیماتو سر دی. ای دا نوې چې پروا نشته، پیغمبر شته، او دا مالک د نفع نقصان دی، سیدنا ابو بکر صدیق شته، عمر فاروق شته، عثمان ذو النورین شته، علی المرتضی رضی الله تعالی عنهما شته، او دا مشکل کشایان دي. کړه صحابه کرامو د خلینا د ټولو نه د ټولو د خلینا په یو ځل سره روتل، قالو حسبنا الله ونعم الوکیل. وی که خلق جمع شوی نو زمونږ هم یو ذات شته، کنه مونږ داسې بې اثرې خو نه یو. حسبنا الله ونعم الوکیل. وی کا غیر اجم شی اصلی دی، ور پس نور امداد راغه، نو مونږم بیا سری نیو، زمونږم دا سری زیشتا. حسبنا الله ونعم الوکیل، مونږ ته الله کافی دی او ډیر خیسته ذمہ وار دی. دا دعا وا چې ابراهیم علیہ السلام کله اور ته غرزول شو نو پټال کې نو له دا ملائک ورته قسمه قسم الله رو لے گئے، لیکن هاغه حال کې ابراهیم علیہ السلام وی حسبنا الله ونعم الوکیل، ما تا اللہ کافی دے او ڈیر خزم وار دے. دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد ہم دا دے چی پدا سے لیو لیو مشکلات و تکالیفو کی توجہ دا مخلوق پزے دا خالق بانے جوڑش. تا سو گو ریاغ مقام کی صحابہ کرام و سر نبی علیہ السلام موجود دے، پخپل دمر لیو لیو عظیم خلق دے، خلفائے راشدین موجود دی، لیکن وہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نوم المومنین تا چاوئے چی تابانی دا تکلیف راغ نو تا سو ہوئی وی ما غا وقت کیوئے چی حسبن اللہ و نعم الوکیل، نایو علی تعالی سے پروا تکلیف در رسائی، تا خو کلمت المسلمین پخلبانے گئے لیتوئی دا مسلمانانو کلمہ. دا انبیاء علیہ السلام و دا قرآن دا دعوت مقصدم دا دے چی توجو دا مخلوق نکٹ شی پا خالق بانے جوڑشی، توجو دا مخلوق نکٹ شی خالق بانے جوڑشی. غار سور کی نبی علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلیم ورکش چ نبی علیہ السلام ہجرت کو دریش پی اور درے رضی پغار سور کرے، روایات کراغلی مشرکان رالل او د غار د خلی سر ولاړ، او دغه وخت کې نبی علیہ السلام د غار یار سرا پغار سور کرے. نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وای دا اللہ حبیب ک دی کی یو کته وګوري خو بس مونږ بسای کینو، او زما خود ځان پروا نشته، خو که تاسو شهید کینو امت به یتیم پاتیش. اس گورا دی وقت دام ویلے شے دنیا کے دا باز خلقو دا محنت کوشش دائی چے دا خلقو توجہ پا دا شخص جوڑا شے، او دا طول خلقو توجہ دا طرف لے شے. دا دا دنیا دا بادشاہانو، دا دنیا دا لیڈرانو، دا دنیا پرست خلقو کار دے چے دا خلقو توجہ پا زان جوڑے. دا نبی محنت دا دے چے توجہ دا خلقو دا اللہ پا ذاتی علیہ جوڑا شے. دا وقت دا اللہ حبیب دام ویلے شے چے فکر مکاو زدر سرے زبداؤکم. نبی علیہ السلام حضرت صدیق توئی ستا سا خیال لے پاغ دو بانے چی درے مرسر اللہ دے، او قرآن کی اگر جملہ ذکر کری دا اللہ حبیب ورتوئی یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا. کل چی نبی علیہ السلام غار سور کی خپل دغار مرگری تویلیو، مشکلات راغلی، تکالیف راغلے، دشمن دغار سر ولار دے، اس دا سے وقت کی توجہ کم طرف لپکار دا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق توئی لا تحزن خفن شی غم جن شی ان اللہ معنا، اللہ زمون سر دے. دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد دا دے چی ار سڑی توجہ پدا سے مشکلاتو کی چاہ طرف لشی اللہ طرف لشی. لا تحزن ان اللہ معنا، خفا کی گما پریشان کی گما، اللہ زمون سر دے. دا سی مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تم پی خشیو، اللہ لے سوالو کچھ اللہ دا فرعون عرب کی، اللہ ورطیز قوم نشپی ابوزا چر تلار شوی دی دریاب طرف تزئی لادا پتنی سے جسب کی. موسیٰ علیہ السلام دا زرگنو بنی اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم او دا بحر قلزم پغال دیرش، سار وقتی فرعون تپت او لگی چې بنی اسرائیل تختیدلی نو سره د ټول قوم او درعیت او لخکر نه را روان شو. موسی علیہ السلام د قوم سره دریاب په غاړه ناست دی، دې کې فرعون سره د فوجونو راغی. نو الله سورہ شعراء کې وایي د موسی علیہ السلام قوم چې وکتل چې مخ کې دریاب دی او دې طرف نه د فرعون فوجونه رالل، قال اصحاب موسی انا لمدرکون. د موسی علیہ السلام مرګر ویلو بس مونږ خوراگیر شو، اوس بکم پلی شو، مخ کې دریاب دی او دې پله د فرعون فوجونه دي. لیکن قربان د انبیاء علیہ السلام د دعوت نه موسیٰ علیہ السلام ورته دا نوې چې فکر مکوې زدر سره يم زکلی ملایم زدایم زدایم، اور ته وی کلا ان معی ربی سیهدین. اے زما قوم دا سوچونه مکوې زدا الله په حکم روته دا سي نشي کېده، ما سره مې رب دې زرد چسلار و جوړ کی. ندی کی بس لخر رانی دې کېدو الله ورته وی دا دریا پام سا وها، نو یو گزار سره دولس لارې جوړې شو. او حواته حکم کو چې شابا چې دای سو در دن نکیج دا لارې یو چې کړي، ځکه ته دریاب دی یوې غاړې نه روح المانی لیکلي بلې غاړې پورې دولس میله فاصله و، یعنی دومره اوږد سمندرو چې دی یوې غاړې نه بلې غاړې ته دولس میله فاصله و. الله حکم کو دولس لارې جوړې شوې. د انبیاء علیهم السلام د دعوت مقصد څه دی؟ چې د خلکو توجه د الله په ذات عالیه جوړ شي. حضرت یعقوب علیہ السلام ته بچی ویا خو شرم خو خړو او ای فصبر جمیل والله المستعان علی ما تصفون. دو خبرې کوي، بس مال صبر جمیل لے. صبر جمیل څه ته وایي؟ مشکلات او تکالیف کې مخلوق لوسنه یو الله تخپل مشکلات او خپل جڑا کا او مخلوق بسو کی تاړو د خپل فقر او د احتیاج نه دا ټول دنیا خبر کنه سبو کی. اور دا سلف طریقہ وا علماء لکلی زمون محدثینو چې امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ وفات کیدو اور ډېر د غربت په حالت کې د لس لاکو احادیث حافظ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ. اور دا شخصیت بس تپوس کوي چې تاریخ گواہ دے چې تش په جنازی کتو بانیش پی تزر غیر مسلم و مسلمانان شو. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ 60,000 غیر مسلمہ چې کله جنازه وکړه د امام احمد ابن حنبل رحم الله د بغداد نه جنازه وته، علما لیکلي زنانه او ماشومان لاسو کې لوټی نیولې دا دسته پار کچابوي داولي وی که پرز د قیامت الله تپوس کوي چې سړي وروړي زبوام چې د امام جنازه وا مام دا جنازې د شاملې دونکو د پاره په لاسو کې لوټه نیولې وا. 60,000 غیر مسلم و جدا نقشہ کرتا نو دے امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دے جنازے نو دمر متاثر شل چی ایمان را. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بیمار و زیرگے کولو کل بیمار زیرگے کج دے او شاگر ور تراغ وی امام طاووس رحم اللہ یو مشہور تابعی تیر شوی محدث وی آغا وی چی دا زیرگے کول مخلوق لشکایت تے دا زیرگے کول سری مخلوق لشکایت تے. امام احمد ابن حنبل رحم اللہ وی خواہ روایات کی راغلی چې په مرگ مرش خو زیرګې ونکو دا دا خلق شان او چې مخلوق لا زیرګې رانی شي مخلوق له شکایت رانی شي زیرګې کول د بیماری د وجنا. نو چا ورته وی چې امام طاووس رحم الله بوي چې دا زیرګې د مریضم مخلوق له شکایت ته وی خو په مرگ مرش خو به د خلې نه زیرګې رونه وته. نو د انبیاء علیهم السلام د دعوت دا ترتیب چې دا هر چا توجه د الله ذات عالیه طرف ته جوړ شي پا ہر نلوی نلوی مشکل کی لوی نلوی مشکل کی توجہ اللہ طرف لے. جکہ ام المومنین بخاری شریف روایت کرا غلی چکل پیا تکلیف رات لنوی حسبن اللہ و نعم الوکیل او چکل بل اس وقت پکار نرات لن ندا غیر مشکل حل دا نبی علیہ السلام سرو ندا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرو اچھا سرنو ناغیم ویلیو وی واللہ المستعان والا ما تصفو زنور بسوام حضر اللہ نمدد غارم د دې خلکو د دې دروغو جوړولو لپاره. هر مشکل او تکلیف کې د انبیاء علیهم السلام کم خلق چدایي په صحبت کې تعلیم حاصل کړو دای توجه الله طرف ته. روایت کې راغلی صحیحین روایت ته بخاری او مسلم شریف نورو کتابونو ذکر کړي کتابونو دا حدیث ذکر کړي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ د کور وروته وی چنن بد الله حبیب گورم او نن به تر ماخا مرشتو لای سره تیرو. دا د صحابه او ارمانو چې دا غي وخت دا غي عمر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې تیر شي. ناوی روتم حضور صلی الله علیه وسلم ملټولو اچرته مونږ مندو مدینه منوره کې او باغ د کجورو او پای کې او کوی وغه ته به بیری اریس وی او لالم چې مې وکتل حضور صلی الله علیه وسلم په غباغ کې قضاء حاجت تناست او را پاسې ما دا د صبر تر اواغسته اماله څنګه را لماوي د الله حبیب ماوي چې زبنن ټول رستا او سره تیروم په خدمت کې نو نبی علیہ السلام او د سکو او دا کوینو مبیری اریس دا غی په غاړه کې ناستو او خپې داسې په کوی کې ورکته کی او مالوی چې دوکه دروازه کې ودرېګا ما وی زبنن ټول اورز د نبی علیہ السلام سیما دروازې والو به وای دی کی چا دروازه او ټکولا عاشقان ګرځي د خپل معشوق پس نو ما وی سو کې وی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ما وی صبر وکا دیم د الله د حبیب په تلاش کې روت لارې کوسې به صحابه کرام نبی علیہ السلام پس لټول چې یو وخت بدو کنا لارو کوسو کې به ګرځې دل پدې لکه لیونی چې څنګه ګرځي د الله د حبیب پس وی صبر وکا نبی علیہ السلام ته وی سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه اجازت غواړي ولی وی اجازت ول ورکا وبشره بالجنه او د جنت زیره مورک نو ورته وی چرازه حضور صلی الله علیه وسلم اجازت کو د جنت زیره اندر کو ناډیر خوشاله شو راغه د نبی علیہ السلام خي طرف لکې ناسو او غم په کوي کې داسې خپي ورکته کې لکه حضور صلی الله علیه وسلم چور کته کړی دې چې کله پوه شو چې معامله خنن بدل ده او د الله د حبیب رحمت په جوش کې راغله نو د خپل رور باره کې وی ویرا ماوي کچره د الله زما ضرور سره نن د خیر را دی نو ابم راولي خپل رور یاد ول ابو موسی شری رضی الله عنه دې کوي بیا چا دروازه ټکول نو ماوي سو کې وی عمر رضی الله عنه عمر فاروق رضی اللہ عنہ مارتے صبر وکا رالم نبی علیہ الصلات والسلام نے اجازت غفتو ویلار سے اجازت ول ورکا وبشرہ بالجنہ او دے جنت زیر ورکا نا غراغ دے نبی علیہ السلام گس طرف تکی ناس گس طرف تکی ناس وغم پکوی کی خپی ورزون لکی پکوی کی خپی ورزون لکی دے بیا و یہ رکھ زمان رور سر اللہ دا خیر را دل ریلی او دے خوش قسمت ای ننن بدے مراش او دعاگان ان کئی چا اللہ غراولے دے کی بیا دروازہ او تکولے شوا ماوی سوکی وی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی اللہ چی سوک دا سی پا نمبر یو زیکڑی سوکی جدا کولے شی دروافظ و شیگان و بغض اللہ چی سوکی او زیکڑی آسوک جدا کولے نش اللہ چی سوک تکتا سمخ کی تیر رہے جناولے دا سی راغلی دا اللہ دا سی ویلے لکه نبی علیہ السلام تابوډی راغلی او مسلې تپوس یو کو ویدا الله حبیب کتنی ز بچانه تپوس کوم وی سیدنا ابوبکر صدیق نه تپوس وک بیا لګیا سو قدم انا بیا را لوي کو ابوبکر صدیق نی وی عمر فاروق نه تپوس وک بیا لا لوي کو عمر فاروق نی وی عثمان نه تپوس وک پدریم زل بډی ولوي کو عثمان نی وی بیا په دنیا کې سکے بیا نور سو واری دی دنیا کې بیا خدای الله قبر بهتر ده کړ چې عثمان نی بیا دنیا کې سکے دا ترتیب د چا د طرف نو دادا اللہ دے طرف تو نبی علیہ السلام تو ہوئی عثمان اجازت غواڑی رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی علیہ السلام چی راخپی کا تکڑی روایاتو کی راغلی دا پندہی مبارکی سرگندی کڑی پنسے لنگے تراخ کلے لنگے تراخ کلے ذکر دیکھ دو علماء اختلاف ہو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرتوگ میں دے چولے خب دیبان اتفاق دے چی پرتوگی اغستے دے خدا چول مبارک بعض علماء وی چی آوے چولے دے بعض وی نہیں دے چولے دی بانے اتفاق دے چی پرتو کی سکر ہو چولے صحابو دا غمخ کی چولی انو دیر خوخش ہو دی تا سنت عادی ہوئی مدی کہ عثمان رضی اللہ دا حدیث میں دے دا پارا وی توجہ کئی وی دو کہ حضرت عثمان تا اجازت مورکا و دا جنت زیر مورکا خسر دا مسائبو نا چورت برزی تکلیفو نا بفرازی نو ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ راغی وی اجازت تے نبی علیہ السلام اجازت کئی اور دے جنت زیر اگر کئی خود تکلیف نہ بدربان راضی نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سوئے چی تکالیف راضی نو سبق کئی آسوئی نبی علیہ السلام تب فریاد کم چرو رسی گی اور آمدش آوی واللہ المستعان دا د صحابه شانو چون کې لکه د یو مور بچی د یو مور شو دوس کیه یو شان چې دا غي خوونه او خصلتونه دا د یوی جولای کې د تعلیم حاصل شو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وی زما د جنت زیر قبول د جنت زیر می قبول او امتحانات پر راضی والله المستعان زما د جلاو د فریاد زیشت زما د جلاو د فریاد زیشت. ادام روایات تو کہ راغلی چې عثمان رضی اللہ عنہ راغه نو نور زې کوی کې نو غاسی د کوی په غاړه کې ناس د کوی په غاړه کې ناس علماء لیکلی وی دا هو به د غشان قبرونه دي د حضور صلی اللہ علیہ وسلم او د شیخ او چې عثمان رضی اللہ عنہ راغ نبی علیہ السلام زر زر پنڈی پټی رچاورته قربان دا دواړه چرال لستاسو پنڈی سرګندې وي او چې کله عثمان راغ نو پنڈی دی پټی کړه الله حبیب وای زدا هغه شخصیت نه ولي حیا نه کم چې اپ ازمکه ګرځي اسمان کې فرشته حیا کوي زکه اورته صاحب الحیا وای عثمان رضی اللہ عنہ لسو صاحب الحیا دا الله حبیب زر زر پنڈی پټی کې چاورته قربان دا دواړه صحابه رات لستاسو پنڈی مبارک سرګندې وي ویز ولید آغا شخصیت نہ حیا و نکم چا پز مک گرزی پاسمان کے فرشتے حیا کر دا غبیری عریس چری کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام آغا گوتا پر ہوتے ہوا نبی علیہ السلام خطو نے لے گل چکل شورو کل کنا نچا عورتوی چی قربان بادشاہان خو بغیر دا مہر خط نہ قبل ای نہ مہر جوڑ کو گوتا جوڑا کا نبی علیہ السلام دا سپین و زرو آو پاغی مہر کی لکلی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا گوتا دائی نفس سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سروا دائی نفس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سروا بیا داغی نفس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سروا دی بیری عریس کی تے اور دے طول کوئے اور پسی چاند لیکن گوتے انہوں منتاو دیر پریشان شد دی گوتی پر روکے دو بارے دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت مقصد سرے چی دا ہر چا توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ بارے جوڑش دا ہر چا توجہ دا اللہ پا ذات عالیہ جوڑ شی نن تاسو گر ایجمو دا مشکلات و تکالیف وقت کسوی یا خود اخلی نگڑی وڑی رو بس او یا سو کنی لروان دے سوک بابا لروان دے سوک درگاہ لروان دے چازان لے او پیر جوڑ کرے او اگر دا شریعت نا خلاف طریقی دی نالتا ورتا ہوئی کوری دربانی شوی دا شیش شوی قبر نا حاجتو نا غاڑی پا شرکیات و کفریات و کی مبتلا دی او غیر پارا باز ادا سے خلق تا چی دغول بوری چی بس بھائی وسیلہ دے دارا ناو یر سے خلق پیدا شوی او وسیلی نمائی ورہ قرآن او سنت کی وسیلہ شتا کما چشتا نو آبا منی چی کما نشتا نو آبا نمائی کہ او سڑے ہوئی دیس کسم وسیلہ نمانم دا مسلمان نشی کے رے خوکوئی چی ار کسم منم نم مسلمان نشی کے رے قرآن او سنت کی چی کمی وسیلی دی ناغ وسیلی الحمدللہ منگا منو دا موس چې کې دا وسیله دا انبیاء علیہ السلام دا اولیاء و بزرگان و سردی مینہ دا وسیله دا اللہ اسماء حسنا وے دا وسیله او کتا دا وے چی موز مکاو آروجا منیسا خوب سکاو پیرانو پس ازغلا او دا دی وسیله دا ندی بارا کی یو دیر لی بزرگ تیر شویتا سبینی موری دلی اخون درویز بابا رحمت اللہ لے دا غی او کتاب دے ناغر نا پا شیرونو کے دے نا پا نصر کے دے خود دا سی خلق بارا کی غصوئے دا آغا غہو بہو الفاظ دے اخون درویزہ بابا رحمت اللہ علیہ وی وی وسیلہ دے خدے تصدا کپوہے گی فرائض پزے کوینا دہرام بیرت کی گی وی وسیلہ کنکی جنین وسیلہ سے شیرے دا اللہ اوامر زے پزے رارا حرام ہوتنیج دیکی گا ما وی دا مانا دے پا تفسیر بے زاوی کی باور کان دے اے خلقو ما پستر گودا لی دلی ولی ډیر گمراہان وای ما د دوی دی اوری دلی وسیله دی خدای ته پیر دی زکه خلق پسې زغلی دا پیر صاحب جذباتو کې راغلی وای گمراہان دی شرمیند شي چې معنا تغیر وینا د تفسیر خبر ندی غلط لی دی خینا د پیر صاحب وای دا به مو بد دا پیر دی بس پیر دی وشتاو کې نشتا بس وای دا پیر صاحب به جنت لبوسی او دا کسی بے کولی گرا پتی نی دی اللہ پا سبا مونگو تا سنے تپوس کئی دا کسی بے ملیانو پا ممبرم کولی ویر دلوی پیر جرندہ گڑے نو نکیرو منکر چولا قبر کرا لوی مر ربو کا ومن نبیو کا وما دینو کا آغیز پا دی خبرو نپوی گم ما خطول مردلوی پیر جرندہ گڑی کرے یعنی دا با دی پیرانو جبا زمون خدمت کا وطان نکیر منکر تپوس نشی کولی ویر مال خسن رازی ما خطول مرسشے کرے دلوی پیر جرندہ گڑے نو پدی بے سڑے اخلاص شی حضرت لوط علیہ السلام بی بی خپل اخلاص کا، حضرت نوح علیہ السلام خپل بچے اخلاص کو چکل داغ ایمان خپل لو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل ترور تویلیو ترونو تویلیو تردی چی پتولو کی محبوب ترین دزرو ٹکرے تویلیو، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار، اے فاطمہ رضی اللہ عنہا زان دا اور نہ بچ کا، دا گورے موائے چیز ما بابا جی پیغمبر دے کدا اللہ دا قانون دلان دے رالے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، ذرے گورے دا اللہ دا عذاب نہ بچ کو لے نشو، نہ دا با کسی کہانائی بھی گورے صحیح پیر دے باشریت تا پیر دے نہ خدمتوں کا نبر نہ پس تلاوتوں کا ثواب ولو بخا دعا گانے ورتا خوارا مدد کوا ما او پدی یرا نظرانی شکرانی لاغو پنو مور کوا کزا نور کم قد برا بانے واری مال بمی تباشی بچی بمی تباشی، نو پدی نسوکی او لسم ورکی سوک دا بابا دنم چر چر گوڑے او نظرانی ورکی، الان کی نظر منختا شکرانا نظرانا دا مخلوق پنو مورکول حرام دی، دا مخلوق پنو مورکول سدی حرام دی، نظر عبادت تے و عبادت بیو دا اللہ رب العزت دفا رکی، الہ العالمین نمو تاصل دا قرآن طرف تا توجہ را نصیب کی، دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت طرف تا توجہ دا را نصیب کی، او سرنگی دنیا تا انبیاء علیہ السلام راغلی و دا غید دعوت مقصد چی دا مخلوق توجہ دا مخلوق نکر شی پا خالق جوڑ شی او دار چا برپور تعلق دا اللہ سر جوڑ شی، نا اغشان دے اللہ زمان استاسو نظریم جوڑ کی او دا دا ہر صحابی جوڑا و دا ہر صحابی جوڑا دیو جنا توجہ اللہ طرف لور کو لے، او صحابی دے آغا پاشرو مبشرو کی دے زبیر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی دا آغا واقعہ دا شہادت رضی وہ دا دا صحابو شانو یقین دا اللہ پا ذات عالی جوڑو، نو زبیر رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی راضی صف دا جنگ کی ولاد دے، نو بچے ہوئی عبداللہ ابن زبیر ہوئی زیر و اختم وی بچیا کی دیشی مال دی کی شہادت ملاوش دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیشنگوئی مطابق، نو ماما نے دیر اغتا قرضہ دا غیر خلاصولو کوشش بکے دا غیر خلاصولو کوشش بکے، او دا زبیر رضی اللہ عنہ سوک دے، نو بس دین معلوم کہ جدا اللہ حبیب ورطوی فدا کابی و امی مور افلار میں در نو قربان شے، اسو صحابہ دی چدا غی تاریخ کی پدی بانے زیاد فضیلت تے چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورطوی دی مور افلار میں در نو قربان شے، چالے چدا اللہ پیغمبر وی چی مور افلار میں در نو قربان شے، ناو سمر ریشانی او دا اللہ حبیبی دا ار نبی بیو شازادو زما شازادہ کو گوری و حواری زبیر زما شازادہ در زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ شہید کی بچی توئی بچی اپما قرضہ دا ددی د خلاصو دو کوشش وکے، نن کتا دا پار سخی بابا مال ور کول والشتا او داتا گنج بخشتن، زبیر رضی اللہ عنہ سنگ خزانی بچی تن ور کول ور لوئی بچی دا مال دا قرض بخلاص ہے ہو گورا ک خلاصو لے دے نشو نو زما دا مولانا بو واڑی دا ولوی خا بابا جی ستا مولانا بو غانو وی بابا توئی زما مولا دی او پی جندو وی زدا سے لک چھپ گنتے شو وی زما مولا دی او پی جندو نظر چپ شو میزما مولا غزاد تے چنن دا چادر ازاد پارا دے میدان کی ولارم او دا خپل سر قربانی کوم تاسو بی بیانی دا ٹھول بچی یتیمانانو بس آ شہید شو دی جہاد کی او قرضہ پہ پاتے شوا لکون روپی قرضہ پہ پاتے شوا دویش لاکھ درہم قرضہ پہ آگا وقت کے پاتے وا اور آ قرضہ زما استا ہونتے نو چابور لے چی دا امانت کی دا نگور امانت دا لے چی امانت کے چریتی حفاظت کے ادھر نہ رک شو نہ تو مالک نہ رسی نہ تو بولے خو ہم نہ رہا مال قرض حسن را کرے امانت سے لگے دنوں پاگے با خوشحال شو ذکر قرض حسن دا سے کہ تیرو کی گی کہ چاہتے واغس تھی کہ چاہتے اوڑے طالب ادھر کئی او امانت دار ہے کدی حفاظت کو لچائے اوڑے نو شرن دے نہ رسی نہ پیسے بدر آواغس تھی پچی ہاتھ کی بیولا بولے نہ تو مرگ وہ خراغ ہے اور دویش لاکھ درہم قرض لگے دا ٹولا پچی ہاتھ لگے تلے بچے وہی اس قسم طریقہ نہ جوڑے دا راغ ہے گورا کاتا نفل اوکل ابھی بھی اے زمارا باس تاغ دوس ویلی وچے میدان دا صف کی ولارو چے زمار دا دوس نبو غاڑے یا مولا زبیر اے دا زبیر مولا دا دمر مال کے اللہ برکت روتے چے کرزیم خلاصی شوی او علماء دا میراس پا تقسیمون مانے سڑی شوی لکون روپی میراسی زنانو ترسی دے نگور آگا دانشون ویلے چیز شہید شم جنڈا بودرے او مال بھی کٹوئی بکی دی او دل تبا ناسی او خلق بشکرانی نظرانی راڑی او دا بخلاسی اور توی ناز ما دا مولانا بغوارے او نن کتال سخی بابا او داتا گنج بخش خزانی بخلیشی نو زبیر رضی اللہ عنہ سوک دے تمامی دنیا اولیاء کرا جمع کی دے یو ادنا صحابی درجی تنشی رسی دے وغی گورا توحید دا اللہ دا حبیب پا په صحبت کې زده کړو چې د غختو زې کم دی د فریاد زې کم دی مشکلاتو چراغیر کې نو کم زې دی هغه یو درد الله دی. الله زموږ استاد هم داسې نظریه او داسې عقیده جوړه کی او په دې دې مونږ ته الله زندگی نصیب کی او په دې عقیده دې الله مرګ راوړي. دعا غواړی چې الله د تمام امت مسلمه پریشانۍ تکالیف الہ العالمین ختم کی. الله د تمام امت مسلمه په حال باندې ورخه کی. سمره مردگان دی الہ العالمین ته ورته بخنو کی. سمره ژوند دی امت ته اوس دینی او دنیوي پریشانۍ دی الله را ټولې پریشانۍ ختم کی. الله مونږ ته د قران او سنت صحیح اعتبار نصیب کی او الله په دې عمل کولو توفیق را کی. الله زموږ ټول خاتمه په ایمان وکي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحب الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على أنبيائك ورسلك وعلى ملائكتك المقربين خصوصا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين الفارق بين الحق والباطل المزين للمنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى امير المؤمنين صاحب الحياء والايمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى اسد الله واسد رسوله امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اهد امة حبيبك اللهم ارحم امة حبيبك اللهم اصلح احوال المؤمنين في كل مكان اللهم انصر المجاهدين في سبيلك اللهم انج المجاهدين من ايد الكفار والظالمين اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا اللهم اسق عبادك وبهيمتك تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون